savunmaya ihtiyacı da yoktur, gereği de yoktur. Yani namazımı, orucumu, hacımı, zekatımı, hayatımı, kılık kıyafetimi, soframı, ekonomimi ben değil Allah belirlemiştir. Öyleyse benim diyeceğim bunu Allah istedi, ben de yapıyorum o kadar. Yani hiç kimseye bu konuda savunma gereği duymayacağız. Yani eğer insanlar sorgulayacaklarsa Allah-u Teala'yı sorgulasınlar. Hiç kimsenin de Allah-u Teala'yı sorgulamaya hakkı da yetkisi de yoktur. Dolayısıyla hiç kimsenin de bizi dinimiz konusunda sorgulamaya hakları yoktur. Allah diyor ki قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ Doğu da Allah'ındır, batı da Allah'ındır. Allah diler bu tarafa döndürür, diler bu tarafa döndürür. O onun bileceği bir iştir. İşte arkadaşlar Müslümanlar 13 ya da 15 aya yakın bir zaman Mescid-i Aksa'ya dönerek, Mescid-i Aksa'ya dönerek namaz kılmışlar ve nihayet hicretin ikinci senesine doğru Mekke'ye, Kabe'ye döndürüldü. Ayet sonu diyor ki bakın yehdi men yeşâ'u ilâ sırâtın mustakîm, Allah dilediğini doğru yola hidayet eder, doğru yola iletir. Yani Allah hidayet olunmak isteyen kişiye, yani hidayeti isteyen kişiye, hidayeti tercih eden kişiye dilediği şekilde hidayetini ulaştırır. Hidayeti isteyeni hidayete ulaştırır, dalaleti isteyeni de, yani sapıklığı tercih edeni de Cenab-ı Hak dalalette bırakır. Arkadaşlar, kıblenin değişikliğiyle Cenab-ı Hak esasen önderliği, liderliği İsrail oğullarından alıp İsmail oğullarına devrediyordu. Bundan sonra artık Müslümanlar bu işe hazırlanmalıydı. Üzerlerine kıyamete kadar şeriat yükü yüklenen bu ümmet, kıyamete kadar tüm insanlığa örnek ve önder olacak bu ümmet, Muhammed ümmeti artık şahit bir ümmet olacaktı. Tüm yeryüzü insanlığına şahitlik yapabilecek, liderlik yapabilecek bir özellikte ümmet olmalıydı. Bakın onları bu özelliğe, bu vasıflara hazırlamak üzere Rabbimiz Bakara suresinin 143. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا Böylece sizi insanlara şahitler olasınız diye vasat bir ümmet kıldık. Tüm insanlığa şahitler olasınız diye, şahitlik yapasınız diye sizi vasat bir ümmet yaptık. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا Peygamber de size şahit ve örnektir. Arkadaşlar, Bakara suresinin bu ayeti kerimesinden anlıyoruz ki Müslüman ümmeti vasat bir ümmettir. Bir de şahit bir ümmettir. Allah diyor ki bakın sizi dünya üzerinde vasat ve şahit bir ümmet yaptık. Evet, böylece şişirilmesiyle liderlik ve önderlik İsrail oğullarından alınmış, İsmail oğullarına yani Müslümanlara verilmiştir. Yani size verilmiştir. Evet, demek ki bu kıblenin Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan alınıp Mekke'deki Mescid-i Haram'a çevrilmesi, bazı beyinsizlerin anladığı gibi sadece basit bir yön değişikliği değil, aynı zamanda liderliğin, önderliğin İsrail oğullarından alınıp Muhammed ümmetine, İsmail oğullarına yani Müslümanlara verilmesinin ifadesidir. Allah diyor ki, böylece sizi diğer insanlara şahitler yapalım diye, siz insanlara örnek olasınız diye vasat bir ümmet yaptık diyor. Peki bu vasat ve şahit kavramlarından ne anlıyoruz? Arkadaşlar, vasat adıl demektir. Adalet yani doğruluk demektir. Öyleyse Allah diyor ki ey Müslümanlar sizi adalet sahibi, doğruluk sahibi bir ümmet yaptık. Vasat arkadaşlar bir de denge unsuru demektir. Yani ruh ve madde konusunda, dünya ve ahiret konusunda toplumcu ve bireyci görüşün arasında ifrat ve tefritin arası demektir. Allah diyor ki, ey Müslümanlar, sizi bu konularda orta yolu takip edecek vasat bir ümmet yaptık. Komünizm gibi toplumcu, yani toplumu putlaştıran, toplumun menfaatlerini ön plana çıkaran, toplum adına ferdi ve ferdin haklarını öldüren veya kapitalizm gibi bireyi putlaştıran, yani bireye her türlü davranışlarında özgürlük tanıyan, kapitali putlaştıran ve bu konuda hiçbir sınır tanımayan bir ümmet değildir İslam ümmeti. İslam ümmeti bu ikisi arasında dengeyi kuran vasat bir ümmettir. Yani madde ve ruh arasında da dengeyi sağlayan bir ümmettir İslam ümmeti. Hani Fatiha suresinde Rabbimiz bizim günde 40 defa öyle dememizi istiyordu. Ne diyorduk Fatiha suresinde? İhtina sıratal müstakim. Sıratal lezine en'amta aleyhim gayril mağdubi aleyhim velat dallin. Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakime hidayet buyur. O sırat-ı müstakim ki kendilerine nimet verdiklerinin yoludur. Kendilerine gazap ettiklerinin ve dalalette bıraktıklarının yolu değil ya Rabbi diye burada iki istisnadan söz ediliyor. Arkadaşlar, sırat-ı müstakimden iki belirgin sapma olmuştur. Tarih boyunca dost doğru yoldan, sırat-ı müstakimden iki belli sapma olmuştur. Bunlardan birisi Yahudinin sapması, ötekisi de Hristiyanların sapması. Birisi maddeye ağırlık vererek, manayı görmezden gelerek, yani maddeyi putlaştırıp ruhu diskalifiye ederek, materyalistçe bir sapmadır ki bu Yahudinin sapmasıdır. Hristiyanlar da madde aleyhine ve ruh lehine dengeyi bozdular. Arkadaşlar, Hristiyanlar maddeyi yok farz ederek ruhu ve manayı putlaştırdılar. İşte bunun ikisi de sapmadır. İkisi de dengesizliktir. İslam ümmeti maddeyi de manayı da kabul ederek bu ikisi arasında denge unsuru olan bir ümmettir. Ayrıca bir de Yahudilerin sapması bildikleriyle amel etmemeleri biçiminde bir sapmaydı. Hristiyanların sapması da bilgisizce amel etmeleri türünde bir sapmaydı. Yani birinde bilgi var, amel yok. Bunlar Yahudilerdir. Ötekilerde de amel var ama bilgi yok. Bu da Hristiyanlardır. Arkadaşlar, bu ümmetten, İslam ümmetinden bildikleri halde amel etmeyenler, amel işlemeyenler, yani bildikleriyle amel işlemeyenler Yahudilere, bilgisizce amel işleyenler de Hristiyanlara benzemektedir. Allah bu konuda da işte bu ümmeti denge unsuru yapmıştır. Bu ümmet, İslam ümmeti, bizler bilgiyle ameli, düşünceyle hayatı birleştiren bir ümmetiz. Bu özelliğimizi muhafaza etmek, korumak zorundayız. Arkadaşlar, bir de vasat ümmet, hükmüne tüm insanlığın boyun eğmesi gereken ümmet demektir. Yani tüm dünya insanlığının hükmüne boyun eğmesi gereken bir ümmettir vasat ümmet. Rabbimiz diyor ki, bakın bu ayeti kerimesinde, ey Müslümanlar, sizi hükmüne tüm insanlığın boyun eğeceği, tüm insanlığın size bakıp hizaya geleceği veya sapıkların sapıklık noktalarını sizde anlayacağı, hakkı bulmak isteyenlerin de size bakarak hakkı bulabilecekleri denge unsuru bir ümmet yaptık sizi. Arkadaşlar, ancak bu özelliklere sahip olan bir ümmet tüm insanlık üzerinde şahitler olabilir. Zira bu ümmet, İslam ümmeti, herkesin kendisine dönmek zorunda olduğu denge unsuru bir ümmettir. Yani sanki bu ayetinde Rabbimiz bize diyor ki, ey Müslümanlar, dünya üzerindeki toplumların dengesi sizin vasıtanızla kurulacaktır. Yeryüzü insanına insanlık, adalet, özgürlük, müsavat, eşitlik sizin vasıtanızla ulaşacaktır. Eğer sizler yeryüzüne hakim duruma gelirseniz, yeryüzünde Allah'ın istediği bir hayat yaşarsanız, dünyanın dengesi düzelecektir. tüm dünyanın dengesi kurulacaktır. Ama sizler dünyanın yönetimi konusunda egemen olamazsanız, dünyanın egemenliğini başkalarına kaptırır da başka güçler dünyanın dengesini bozarlarsa ya da başka güçler dünyanın dengesine egemen olurlarsa, bilesiniz ki o başka güçler de dünyanın anasını ağlatacaktır. İşte görüyoruz. Dünya siyasetinden Müslümanların çekildikleri günden bu yana kan gölüne çevirdiler dünyayı. Hem ülkemizde bu böyledir, hem de tüm dünyada bu böyledir. Yıllardır Müslümanlar dünya siyasetinden çekildiler, dünya siyasetini başkalarına kaptırdılar ve işte dünyanın vaziyetini görüyoruz. Allah vasat bir ümmet yaptık dedikten sonra bir de insanlara şahitler olasınız diye sizi vasat bir ümmet yaptık diyor. Arkadaşlar, bunun için sizi önder ve lider yaptık diyor Rabbimiz. Önderlik, liderlik çok şerefli bir konum olmakla birlikte yanında bu şerefle orantılı olarak çok büyük ve şerefli sorumlulukları da olan bir görevdir. Arkadaşlar, bu görev Rabbimizin bu ayetinde ifade buyurduğu veçile tıpkı peygamberin ashabına ve diğer insanlara kendisine vahyolunan dini anlatma ve yaşama konusunda şahitlik etmesi gibi bir görevdir. Yani çok şerefli ama o nispette de sorumluluğu olan bir görevdir. Ümmeti içinde peygamberin görevi, ümmeti içinde peygamberin sorumluluğu ve şerefi neyse, diğer toplumlara karşı bizim de sorumluluğumuz ve şerefimiz odur. Arkadaşlar, bilelim ki bizler Müslümanlar olarak şu anda tıpkı peygamber gibi tüm insanlık önünde İslam'ın yaşanırlılığını, pratiğini göstermek zorundayız. Bu konuda peygamberin ümmetine karşı şahit olduğu gibi biz de tüm insanlığa şahitler olmak zorundayız. Yani şimdi biz insanlara şahitler olmak zorundayız. Peki nasıl şahit olunur insanlara? Arkadaşlar, bunun yolu bütün insanlara bu dini götürür, Kur'an ayetlerini bütün insanlara ulaştırır, dünya üzerinde Allah'tan ve onun yeryüzünü düzenlemek üzere gönderdiği ayetlerinden, cennetten, cehennemden haberdar edilmedik bir tek insan kalmayacak biçimde herkesi haberdar ederiz. İşte o zaman biz insanlara şahitlik görevimizi yapmışız demektir. Tıpkı Resulullah'ın bu ümmet üzerine şahitlik yaptığı gibi. Evet, bu öyle bir şeref ki Allah bunu bize nasip etmiştir. Ama öyle büyük sorumlulukları da vardır ki arkadaşlar, bu ümmet kendi döneminde işlenen bütün suçlardan da sorumludur. Yani şu anda tüm dünyada işlenenlerden sorumluyuz biz. Mesela şu anda dünyanın en ucra bir köşesinde, en kuytu bir köyünde bir adam bir günah işliyorsa, bilelim ki biz Müslümanlar yarın ondan sorumlu tutulacağız. Neden? Çünkü ona İslam'ı götüremedik. Çünkü ona hakkı duyuramadık. Ona Allah'ı anlatamadık. Arkadaşlar, nasıl ki Allah'ın Resulü gerek kendisine Allah'tan gelen ayetleri tebliğ etme konusunda onun bir harfini bile gizlemeden onu insanlara, onu ashabına tebliğ etmişse, biz de bu kitaptan haberdar olmayan yeryüzünde bir tek insan kalmayacak biçimde bunu yeryüzü insanlığına duyurmak zorundayız. Nasıl ki Allah'ın Resulü Allah'ın insanlardan istediği kulluğu bizzat yaşayarak şahsında ashabına tam ve mükemmel bir örnek olmuşsa, biz de Allah'ın insanlardan istediği kulluğu tüm dünya insanlığının gözleri önünde yaşayıp pratikte onu göstermek zorundayız. Peki soralım şimdi kendimize, soralım Müslümanlara. Ey Müslümanlar, Allah size bir peygamber göndermiş ve o peygamberin şehadetiyle sizi bu kitap konusunda bilgilendirmiş. Peki şimdi siz de bu bilgilendiğiniz kitapla bütün insanlığı bilgilendirebildiniz mi? Peygamber Aleyhisselam'ın size yaptığı görevi sizler de insanlara yapabildiniz mi? Yani diğer insanları bunun sorumluluğuyla karşı karşıya getirebildiniz mi? Yani bütün dünya insanlığına Kur'an'ı ve Peygamber'i duyurabildiniz mi? Böyle bir soru gelecek yarın bize. Allah peygamberine diyecek ki, ey peygamberim, sen sana gönderdiğim bu mesajı toplumuna duyurdun mu? Tabii duyurmak da yetmez, onlara şahit olarak bu dinin pratikte nasıl uygulanması gerektiğini, nasıl yaşanması, nasıl hayata aktarılması gerektiğini gösterdin mi onlara? Allah peygamberine böyle bir soru soracak peygamberlerine. Bize de diyecek ki Rabbimiz, bakın ey Müslümanlar, siz de peygamberinizden devraldığınız bu mesajı, peygamberinizden devraldığınız bu dini döneminizdeki tüm insanlığa duyurabildiniz mi? Bu dinin pratikte nasıl uygulanması gerektiğini hayatınızla, pratik hayatınızla tüm yeryüzü insanlığına gösterebildiniz mi? Allah yarın bize de böyle bir soru soracak. Biz diyeceğiz ki, ya Rabbi biz duyurduk. Bütün insanlığa ilan ettik bunu. Savaşımızla ilan ettik, kavgamızla, düşüncemizle, imanımızla, sözümüzle, davranışlarımızla, evet ya Rabbi biz seni ve senin dinini bu insanlara duyurduk diyeceğiz. Ya da aksini söyleyeceğiz tabi. Yapamadık ya Rabbi, beceremedik ya Rabbi. Kendimiz anlayamadık ki dinini, kendimiz yaşayamadık ki dinini, başkalarına anlatalım, başkalarına gösterelim ya Rabbi diyeceğiz. Arkadaşlar, işte bizim böyle bir sorumluluğumuz var. Bugün sağındakine, solundakine, bugün evindekilere, bugün emmisine, dayısına bile bu kitabı duyurmayan, duyuramayan insanların ne kadar sorumlu olduklarını varın siz düşünün. Karşımızdakiler ister kabul etsin, ister reddetsin, bundan biz sorumlu değiliz. Ama onlara mutlaka bunu duyurmak zorundayız. Allah bize böyle bir yük yüklemiş. Arkadaşlar, bu yük, bu görev aynı zamanda bizim dünya üzerinde söz sahibi olmamızı da beraberinde getirecektir. Yani bu güce sahip olmak zorundayız. Çünkü bizler insanlara mesaj sunacağız. Yani yasal yönden böyle bir güce sahip olmasak bile, arkadaşlar, bütün dünya insanlığına bu kitabın kavgasını vermekle mükellefiz. Bunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamalıyız. Dünyanın en uzak bölgesine veya Konya'nın en ucra köşesine kadar bu Allah'ın kitabını, bu Allah'ın vahyini, Allah'ın mesajını götürmek zorundayız. Biz götüreceğiz. Götürülen ister kabul eder, ister kabul etmez. Bu bizim sorumluluğumuz değildir. Yani insanlar Müslüman olurlar ya da olmazlar. Bu bizim sorumluluğumuz değildir. Bizim sorumluluğumuz bununla insanları karşı karşıya getirip getirmeme konusudur. Tıpkı Resul-i Ekrem Efendimizin bize şahit olduğu gibi. Resulullah bunu bize nasıl duyurmuştu? Ya Rabbi, senin peygamberin bize bir şey duyurmadı diyebilir miyiz? Arkadaşlar, hakkımız var mı buna? Hayır. O gerçekten vazifesini yaptı. Allah'ın Resulü, Allah'ın kendisine tahmil ettiği yükü gerçekten güzel omuzladı. Bu dini, Allah'ın kendisine gönderdiği vahyi gerçekten güzel anladı, güzel yaşadı. O vazifesini gerçekten güzel yaptı. Evet, Müslümanlar lider ümmettir. Müslümanlar, işte Rabbimizin Bakara suresindeki bu ayeti kerimesinden anlıyoruz ki, Müslümanlar örnek ümmettir. Yani Müslüman şunun bunun arkasından gidemez. Müslüman şunun bunun uyuntusu olamaz, uydusu olamaz. Müslüman tüm dünya insanlığına numune-i imtisal olacak insandır. Bunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamalıyız. Arkadaşlar, bu Müslümanların şahit olmaları konusunu yine Resulullah'ın bir hadisine dayanarak şöyle de anlayabiliriz. Kıyamet günü tüm ümmetler, tüm toplumlar Allah'ın huzurunda toplanacaklar. Başlarında peygamberleri olduğu halde Allah her peygamberin toplumuna soracak. Söyleyin bakalım, bu peygamber size benim ayetlerimi tebliğ etti mi? Bu peygamberim size karşı görevlerini yaptı mı diye Allah bütün toplumlara soracak. Mesela Nuh Aleyhisselam'ın toplumuna soracak Allah. Bu peygamberim size benim mesajımı ulaştırdı mı? Nuh Aleyhisselam'ın arkadaşlar toplumu Allah karşısında kötü bir konuma düşmemek için diyecekler ki, hayır ya Rabbi, biz böyle birini tanımıyoruz. Yani Nuh diye bir peygamber bize ne geldi ne de senin mesajını sundu ya Rabbi. Eğer böyle bir şey olsaydı elbette biz ona icabet ederdik. Eğer Nuh Aleyhisselam gerçekten bize senin mesajını getirseydi biz onu kabullenir ve sana gereği gibi kulluk yapardık ya Rabbi diyecekler. Böyle bir peygamber bize ne geldi ne de biz böyle bir adamı tanıdık diyecekler. Sonra Allah Nuh Aleyhisselam'a dönecek. Ey Nuh, bak bunlar senin kendilerini uyarmadığını, kendilerine karşı benim mesajımı iletmediğini söylüyorlar. Ne dersin? Sen bunlara karşı benim görevimi ifa ettin mi? Hakkı bunlara anlattın mı? Arkadaşlar, Nuh Aleyhisselam buyuracak ki, ya Rabbi sen şahitsin ki ben bunlara 900 küsür yıl hakkı anlattım. Sövdüler anlattım, dövdüler anlattım. Peki ey Nuh, bu konuda şahidin var mı buyuracak Rabbimiz. Hazreti Nuh Aleyhisselam şahit için etrafına bakınınca Muhammed Aleyhisselam ve onun ümmeti yani bizler ileri atılıp şahitlik yapacağız. Diyeceğiz ki biz şahidiz ya Rabbi. Biz Hazreti Nuh'un toplumuna senin mesajını sunduğuna, senin emirlerini Hazreti Nuh'un toplumuna duyurduğuna bizler şahidiz ya Rabbi diyeceğiz. Allah buyuracak ki siz bunu nereden biliyorsunuz denince, ya Rabbi sen bize bir kitap gönderdin ve kitabında Nuh'un çektiği sıkıntıları anlattın. Hazreti Nuh'un toplumuna toplumuna karşı tavırlarını, toplumunun da ona karşı tavırlarını anlattın. Biz bunu senin son kitabın olan Kur'an'dan öğrendik ya Rabbi diyeceğiz ve Hazreti Nuh'a şahitlik yapacağız. İşte ümmeti Muhammed'in, Muhammed ümmetinin bütün insanlığa şahitler oluşunu bir de böylece anlıyoruz. Yani tüm peygamberlere şahitlik yapacağız inşallah. İşte bu şahitliği Rabbimizin Bakara suresinin bu ayetinde anlattığı şahitliği bir de böyle anlamaya çalışıyoruz. Bundan sonra Rabbimiz bakın şöyle buyuruyor. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ. Vaktiyle dönmekte olduğun ciheti, kıbleyi, şimdi sana kıble yapmamız, ancak peygambere uyanlarla ona uymayıp geri dönenlerin arasını ayırmak içindir. Yani biz senin üzerinde olduğun kıbleyi şunun için yaptık diyor Rabbimiz. Ökçeleri üzerinde dönüp dinden uzaklaşan kimseleri peygambere tabi olanlardan ayıralım diye, ayırt edelim diye biz kıbleyi Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a çevirdik diyor Rabbimiz. Kıblelerini gerçekten değiştirecekler mi, değiştirmeyecekler mi? Acaba bu konuda peygambere itaat edecekler mi, etmeyecekler mi? Acaba bu insanlar peygamberin dinde temel odak nokta olduğunu kabullenecekler mi, kabullenmeyecekler mi? Yani Allah ve peygamberine karşı güvenleri devam edecek mi, etmeyecek mi? Ya bu nasıl iş böyle? Bu nasıl Allah böyle? Bu nasıl peygamber? Bizi dün bu tarafa döndürüyordu, bugün de bu tarafa döndürüyor. Bu olacak şey midir? Mi diyecekler? Yoksa Allah ve peygambere tam teslim mi olacaklar? Bunu ayırmak için böyle yaptık diyor Rabbimiz. Demek ki arkadaşlar onların peygamberlerin fonksiyonunu kabul edip etmeyeceklerini denemek için Rabbimiz bunu böyle yaptık diyor. Yani peygambere imanlarını, peygambere teslimiyetlerini, peygambere güvenlerini denemek için bu kıble işini peygamber eliyle yaptırmış Rabbimiz. Hani iki hafta önceki dersimizde demeye çalışmıştım. Bu konuda yani kıble konusunda üç uygulama var demiştim. Bunlardan ikisi Kur'an'da yok, biri Kur'an'da var. Yani Müslümanlar ilk dönemler Mekke'deki Kabe-i Muazzama'ya döndürmüş Rabbimiz kıble olarak. Bir süre Kabe-i Muazzama'ya doğru namaz kılmış Müslümanlar. Sonra Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya döndürmüş Rabbimiz. Bir sürede Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılmış Müslümanlar. Ama bu iki uygulama Kur'an'da yok. Üçüncü uygulama, yani Kudüs'ten tekrar Mekke'deki Kabe-i Muazzama'ya dönme uygulaması Kur'an'da var. Peki niye böyle yapmış Allah? İnsanların peygambere teslimiyetlerini artıralım diye, insanların peygambere güvenlerini, peygamberi dinde temel odak nokta kabullenmelerini gerçekleştirelim diye o iki uygulamayı bizzat peygamberin eliyle yaptırmış Rabbimiz. Arkadaşlar, bu peygamberin dinde temel odak nokta olduğunu gösterir. Yani peygamber bizim hayatımızda amir ve nahidir. Bunu daha önceki derslerimizde de demeye çalıştım. Peygamberin bizim hayatımızda evet veya hayır deme, emretme ve yasaklama yetkisi vardır, hakkı vardır. Zaten peygamberin peygamber oluşunun hikmeti de işte buradadır. Bakın, çocukluğumuzdan bu yana bize bir peygamber anlattılar. İşte Sıdık sahibi, İsmet sahibi, emanet, fetanet ve tebliğ sıfatlarının sahibi bir peygamber anlattılar. Arkadaşlar, bu sıfatlar onun kendisiyle ilgili yönüdür. Yani bu zikrettiğim sıfatlar onun şahsıyla ilgili yönüdür. Bunları zaten kabul etmek zorundayım ve kabul etmişim ben. Yani peygamberin doğru sözlü olduğunu, doğru söylediğini, günahsız olduğunu, günahtan uzak olduğunu, emin olduğunu, zeki olduğunu ve kendisine gelen ayetleri gizlemeden, bir harfini bile gizlemeden eksiksiz olarak insanlara tebliğ ettiğini kabul ettim ve inandım ben. Ama bunu kabullenivermem benim birini peygamber olarak kabullenmem manasına gelmeyecektir. Arkadaşlar, benim birini peygamber kabul etmem demek, bunları kabullenmekle beraber, yani onu bu sıfatların sahibi bilmek ve inanmakla beraber, aynı zamanda onun benim hayatımda amir ve nahi oluşunu da kabul etmem demektir. Yani eğer ben peygamberi bu sıfatların sahibi olarak kabul eder ama onu hayatımda amir ve nahi olarak kabul etmezsem, yani hayatımda emredici ve nehyedici bir insan olarak bilmezsem onu, peygamber olarak kabul etmiş sayılmayacağım demektir. Arkadaşlar, zira peygamberin peygamber olarak kabul edilmesi demek, onun hayata hakim olması demektir. Benim hayatımda bir şey kabul edilecekse, bir şey reddedilecekse, yani evet veya hayır denecekse, bu olmalı, bu olmamalı, bu yapılmalı, bu yapılmamalı denecekse, bunu o demelidir ve ben yapmalıyım. Yani benim birini peygamber kabul etmem demek, her şeyimle adım adım onu takip etmem demektir. İzinden gitmem demektir. Her şeyimle kendisine benzemem ve kendisine her konuda teslim olmam demektir. Değilse, işte bir zamanlar böyle bir peygamber yaşamış. Adı şuymuş, babası şuymuş, doğum tarihi şuymuş, işte şurada doğmuş, şurada vefat etmiş, şuradan şuraya hicret etmiş. Arkadaşlar, bunları bilmek değildir peygambere iman. Bunları bilmekle beraber peygamberi hayatımızda amir ve nahi kabul etmek zorundayız. Adım adım bütün hayatımızda onu kendimize örnek bilmek zorundayız. Onun gibi olmak zorunda olduğumuza inanmak zorundayız. İşte hakiki Müslüman Allah'a ve Resulüne tam teslim olandır. Yani bu nasıl olur demenin anlamı yoktur. Yani şimdi İslam'ın sahibi sen ve ben değilim ki keyfime göre imtihan olsam. Arkadaşlar, dinin sahibi, imtihanın sahibi olan Allah böyle imtihan ediyor. Yani kabul edecek misin, etmeyecek misin? Mescid-i Aksa'ya evet de Mescid-i Haram'a hayır mı diyeceksin? Mescid-i Haram'a evet de işte eskisine hayır mı diyeceksin? Bakın arkadaşlar, Rabbimiz bu konuda bizi imtihan ediyor. Yani İslam'ın namazına evet de İslam'ın hukukuna hayır mı? Veya İslam'ın orucuna evet de İslam'ın kılık kıyafetine hayır mı? İslam'ın işte şu kıblesine evet de bu kıblesine hayır mı? Kesinlikle bunu biz kendimiz belirleme hakkına sahip değiliz. İşte İslam budur, işte teslimiyet budur, işte Allah inancı, işte peygamber inancı budur. Evet, ama ayetin sonunda Rabbimiz gerçekten bu işin zor olduğunu da haber veriyor. Bakın diyor ki وَاِنْ كَانَتْ لَكَب۪يرَةً اِلَّا عَلَى الَّذ۪ينَ هَدَ اللّٰهِ. Bu zor bir iştir. Gerçekten bu büyük bir iştir. Ancak Allah'ın kendilerine doğru yolu gösterdiği, Allah'ın kendilerine hidayeti gösterdiği kişilere zor değil diyor. Yani bu gerçekten zordur diyor Rabbimiz. Ama bu konuda, her konuda Allah'ın hidayet ettiği, Allah'ın yollarını açtığı kimselere bu iş gayet kolaydır diyor. Hani Bakara suresinin evvelinde ayeti kerimeyi tanımaya çalışmıştık. Namaz için de aynı şeyi söylemişti Rabbimiz. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَاِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Namaz ve sabırla Allah'tan yardım dileyin, ama bu sizin Allah'tan yardım isteyeceğiniz namaz gerçekten çok ağır ve zor bir konudur buyurmuştu. Yani Allah'a bağlanmanın özünü kavrayamamış, Allah'ın uluhiyeti ve rububiyeti karşısında tam teslimiyet gösterememiş insanlara namaz ağır gelir, namaz zor gelir. Lakin huşu erbabı için zor değildir namaz. Yani kalpleri Allah'ı ve Allah'ın ayetlerini anmakla yumuşamış, Allah'ı ve Allah'ın ayetlerini hatırlamaktan zevk alan huşu sahipleri için zor gelmez namaz diyordu Rabbimiz. Bakın burada da öyle deniyor. Peygamberin kıbleyle alakalı bu uygulamasını bir anda kabul etmek ve alışkanlıklarından bir anda vazgeçivermek gerçekten zordur. Ama Allah'ın kendilerine hidayet ettikleri için gayet kolaydır bu diyor Rabbimiz. Yani böyle günde 1000 defa da peygamber farklı bir emirle karşımıza da çıksa, gerçekten mümin olan bir kimse, gerçekten Allah'a teslim olan bir kimse Allah'ın emir ve yasaklarına boyun eğdi mi, tamam, artık bu ona zor gelmeyecektir diyor Rabbimiz. Arkadaşlar, tabi bu arada Müslümanlar üzerinde büyük bir spekülasyon da vardı. Kendi kıbleleri terk edilip liderlikleri ellerinden alınan Yahudiler de Medine'de feryadı çığlığı basmışlardı. Eğer bu yeni döndüğünüz kıble doğruysa sizlerin daha önce kıldığınız namazlar ne olacak? Yani eğer şu anda döndüğünüz Kabe-i Muazzama doğruysa daha önce kıldığınız namazlar boşa gitti diyorlardı. Şimdiye kadar Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılan insanların durumları ne olacak? Bu bir. Bundan sonra hadi siz Mescid-i Haram'a döndünüz, bundan önce ölüp gidenlerin durumu ne olacak? İki gibi problemler oluşturup Müslümanların akıllarını karıştırmaya çalışıyorlardı. Arkadaşlar, bu münasebetle, bu kıblenin değişikliği münasebetiyle iki grup denenmiş oldu. Bunlardan birincisi önce ırkçılar denendi. Yani daha önce Mekke'de Müslümanlar Kabe'ye dönerek namaz kılarlarken bir anda kendi kıblelerini, kendi Kabe'lerini bırakıp Mescid-i Aksa'ya dönme emriyle karşı karşıya gelince henüz buna hazır olmayan ırkçı Araplar denendi. Bunların içinden samimi Müslümanlar imtihanı kazanıp karşıya geçerken kavmiyetçilik putuna tapanlar, biz geleneklerimizden vazgeçemeyiz. Biz atalarımızın kabul ettikleri, atalarımızın kutsadıkları Kabe'den vazgeçemeyiz diyenler de elendi, döküldü ve imtihanı kaybetti. Şimdi de Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a dönülürken de Müslümanlar ve Allah'a inandıklarını iddia eden Yahudi ve Hristiyanlar deneniyorlardı. Yani bu defa da statikocular, adetlerine bağlı olanlar, alışkanlıklarının esiri olanlar imtihanı kaybederken, Allah ve Resulüne gerçekten bağlı olanlar da imtihanı kazanıyorlardı. Bakın Allahu Teala Hazretleri buyurdu ki: "Vema kana Allahu li yudhi'a imanakum." Allahu Teala sizin imanlarınızı zayi edecek değildir. "Vema kana Allahu li yudhi'a imanakum." Allah kesinlikle sizin imanlarınızı boşa çıkaracak değildir. Sizin imanlarınızı zayi edecek değildir. Arkadaşlar, demek ki ayeti kerimeden anlaşılan o ki iman namazmış. Demek ki iman amelmiş, amel de imanmış. Halbuki burada bu adamların zayi oldu, boşa gitti dedikleri şey namazdı. Hani demin arz etmeye çalıştım. Yahudiler diyorlardı ki eğer daha önce döndüğünüz Kudüs'teki Mescid-i Aksa kıble olarak doğruysa şu andaki namazlarınız boşa gidiyor. Eğer yok şu andaki döndüğünüz Kabe-i Muazzama doğruysa önceki kıldığınız namazlarınız boşa gitti demişlerdi. Yani bu adamların boşa gitti dedikleri şey, zayi oldu dedikleri şey namazdı. Halbuki bakın Allahu Teala Allah sizin namazlarınızı zayi edecek değildir demiyor da Allah sizin imanlarınızı zayi edecek değildir buyuruyor. Öyleyse Rabbimiz Allah sizin imanlarınızı zayi edecek değildir derken sizin namazlarınızı zayi edecek değildir buyuruyordu. Arkadaşlar öyleyse anlıyoruz ki amel imandır, iman da ameldir. Efendim iman amel midir değil midir? Amel imandan bir cüz müdür değil midir? Tartışmasını da bakın Rabbimiz bu ayeti kerimesinde bitiriveriyor. O halde imanla amel birbirinden ayrılmayan bir bütündür. İmanla amel, onu peygamberimizin bir hadisiyle söyleyelim, bir kişide karar kılmış iki ikiz kardeş gibidir. İmanla amel bir adamın kalbinde karar kılmış iki ikiz kardeş gibidir. Birinin yokluğu halinde ötekisini Allah'ın kabul etmeyeceğini Allah'ın Resulü hadislerinde son derece açık ve net bir biçimde bize anlatıyor. Yani birinin yokluğu halinde ötekisini Allah'ın kabul etmeyeceği bir bütün olarak iman ve ameli anlamak herhalde en iyisidir diyoruz Allahu Alem. Yani amellerimiz iyi oldukça imanlarımız da iyi olacaktır. Veya İmanlarımızın güzelliği amellerimizin de iyiliği anlamına gelecektir. İmanımızın arkadaşlar dışa yansıyan bölümü amellerimiz olacaktır. İman ve amel, bu ikisi İslam'da parçalanmaz bir bütündür. Bunu böyle anlayacağız. Hani siz benim amelime bakmayın, benim imanım çok güçlüdür diyen adama diyeceğiz ki amel imanın dışa yansıyan bölümüdür. Eğer sende iman olsaydı mutlaka bu dıştan görülecekti diyeceğiz. Daha güzel amel işleyenlerin, daha iyi amel işleyenlerin imanları daha iyi demektir. Daha güzel iman sahibi olanların amelleri daha güzeldir, daha iyidir diyeceğiz. İnna Allahe bin nasi le raufur rahim. Muhakkak ki Allah insanlara karşı çok rauf ve çok merhametlidir. Arkadaşlar bundan sonra Rabbimiz kıblenin değişme olayının nasıl gerçekleştiğini bize detayıyla bakın anlatmaya başlayacak. Bakara suresi ayet 144. Diyor ki bakın Rabbimiz kat nara takalluba ve çike fissema. Biz görüyoruz ki peygamberim sen yüzünü semaya doğru çevirip duruyorsun. Biz görüyoruz ki, biz haberdarız ki peygamberim sen yüzünü semaya doğru çeviriyorsun. Arkadaşlar bundan anlıyoruz ki Allah'ın Resulü bu kıble değişikliğini bekliyordu. Ve bu yüzden de dua dua Allah'a yalvardığını anlıyoruz. Dua ediyordu Allah'ın Resulü. Çünkü Allah'ın Resulü liderliğin İsrailoğullarından alındığını ve liderliğin İsmailoğullarına yani İslam ümmetine verildiğini, devredildiğini biliyordu. Yani bunun farkındaydı Allah'ın Resulü. Bu yüzden de kıble değişikliğinin gerçekleşeceğini de Allah'ın Resulü çok net biliyordu. doğup büyüdüğü, yakinen tanıdığı İbrahim Aleyhisselam'ın bina ettiği Kabe'yi biliyordu Allah'ın Resulü. Yahudilerin de psikolojik baskıları vardı Resulullah'a. Allah'ın Resulü bunu adeta bekliyordu. Bekliyordu ki kıyamete kadar insanlığın Kabe'si olacak Mekke'deki Mescid-i Haram'a çevirsin Allah onu. Ya bekliyordu ki gerçek Kabe'ye, gerçek kıbleye Allah döndürsün kendisini. Bunu adeta bekliyor ve bu konuda Allah'a dua ediyordu. Böylece Yahudilerin kıblesine dönmekten de kurtulacaktı Allah'ın Resulü. Bakın Allah buyurur ki biz bunu biliyoruz peygamberim. Biz görüyoruz ve biliyoruz ki peygamberim sen yüzünü semaya doğru çevirip bu konuda dua ediyorsun. Dua gerçek inandığın ve beklediğin kıbleye döndürmemizi istiyorsun. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا İşte şimdi seni razı olacağın bir kıbleye çevireceğiz peygamberim. Yani sen razı olacağın bir kıbleyle, yani Kabe ile karşı karşıya geleceksin. İşte yakında sana bu lütfu ulaştıracağız. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına döndür. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Arkadaşlar, شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ demiş Rabbimiz. Yani Kabe'ye döndür değil, Kabe tarafına. Yani Kabe tarafına döndür denmiş. Çünkü uzakta olanlar için tam Kabe'yi isabet ettirmek mümkün olmayabilir. Onun için Kabe'ye denmeyip Kabe tarafına denmiş. Yani mümkün olduğunca Kabe tarafına döndür demek olacaktır bunun manası. Evet arkadaşlar, fevalli ve çeke şadral mescidil haram. İşte Resul-i Ekrem Efendimiz'e kıble değişikliği ile alakalı böylece emir geliyordu. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına döndür peygamberim. Ayet-i Kerime'nin ifadesinden anlıyoruz ki dünyanın her tarafındaki müminlerin tam olarak Kabe'ye yönelmeleri mümkün olmayabilir. Onun içindir ki Rabbimiz noktası noktasına Kabe'ye dönmemizi değil de gücümüz yettiğince Kabe'ye doğru, Kabe cihetine, Kabe tarafına doğru dönmemizi istiyor. Arkadaşlar, Bera bin Azib radıyallahu an hazretlerinin rivayet ettiğine göre bu olay namaz esnasında olmuştur. Allah'ın Resulü Seleme mescidinde ashabıyla birlikte öğle namazını kılarlarken bu ayeti kerime geldi. İlk iki rekatını Mescid-i Aksa'ya doğru kılmışlardı. Ayet gelince hemen Allah'ın Resulü Mescid-i Haram'a doğru, yani Mekke'deki Kabe-i Muazzama'ya doğru döndü ve geriye kalan iki rekatı da Mescid-i Haram'a doğru tamamlandı. Bundan dolayıdır ki bu mescide Mescid-i Kıbleteyn denmiş, yani iki kıbleli mescit anlamına. Derhal etrafa haberler gitmiş. Kuba mescidinde Müslümanlar namazdayken sahabeden birisi gelip haber verince, ben peygamberin yanından geliyorum, onunla birlikte Mescid-i Haram'a doğru namaz kıldık deyince, onlar da hemen dönüverdiler Mescid-i Haram'a doğru. Evet, peygamberin sahabesinin peygambere itaatine bakın. Peygamberin sahabesinin birbirlerine güvenine bakın. Arkadaşlar, kıble gibi gerçekten çok önemli bir meselede bir Müslüman, ben Resulullah'ın arkasında namaz kıldım, ben oradan geliyorum, o Kabe'ye doğru namaz kıldı dediği an hepsi de namazlarında olduğu gibi dönüverdiler Kabe'ye doğru. Yani namazlarını Kabe'ye doğru kılıverdiler. Aynı zamanda bu ayeti kerime bize bir tek Müslümanın verdiği habere de güveneceğimizi anlatıyor. Yani işte haberi vahittir, acaba delil olur mu olmaz mı filan diye tartışıyorlar ya bugün Müslümanlar. Arkadaşlar, akıllı, güvenilir bir Müslümanın verdiği habere göre bakın Müslümanlar kıblelerini bile değiştiriveriyorlar. Yani çok önemli bir konu olan kıblelerini bile bir tek Müslümanın verdiği habere bina ederek hemen değiştiriveriyorlar. İşte Arkadaşlar, bu ayetle Müslümanların kıblesi meselesi kesinlik kazanmış. Bundan önce okuduğumuz ayet, yani kıble meselesinin ilk konu edildiği ayet, daha önce okumuştum. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوا فَفَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Doğu da Allah'ındır, batı da Allah'ındır. Nereye dönerseniz Allah'ın zatını, nereye dönerseniz Allah'ın yüzünü orada bulacaksınız. Ayetiyle başlayan kıble meselesi, işte bu son ayetle kesinlik kazanmıştır. Yani artık namazda Kabe'ye yönelmek farz olarak kesinlik kazanmıştır. Bu son ayetle önceki ayetle neshedilmiştir diyoruz. Allah diyor ki fevalli veçeke şadral mescidil haram. Artık bundan böyle peygamberim yüzünü mescidi haram tarafına çevir. İşte kıblenin Kudüs'teki mescidi Aksa'dan Mekke'deki Kabe-i Muazzama'ya döndürülüşünün emri, ayeti budur. Arkadaşlar, bundan sonra Rabbimiz bakın şöyle buyuruyor. وَاِنَّ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Kendilerine kitap verilenler bilirler ki bu Rablerinden kendilerine verilen bir haktır. Yani onlar kesinlikle bilirler ki bu Rablerinden kendilerine verilen bir haktır. Yani Müslümanların kıblelerinin Kabe olması konusunda ne Yahudilerin ne de Hristiyanların kesinlikle en ufak bir şüpheleri yoktur. Allah bu ayetinde bize bunu anlatıyor. Yani bildikleri halde, bunu anladıkları halde bile bile Resul-i Ekrem Aleyhisselam'a ve Müslümanlara düşmanlık yapıyor bu alçaklar. Arkadaşlar, aslında bu ayetler Resulullah'ın ve Müslümanların kendilerine güvenlerini de artırıyordu. Ve bu ayetler Yahudi ve Hristiyanların yalancılıklarını, yamukluklarını da ortaya koyuyordu. Çünkü zaman zaman Müslümanlar içinde acaba biz sorumlu muyuz? Acaba biz şu ana kadar bu Yahudi ve Hristiyanlara bu İslam mesajını ulaştırabildik mi, ulaştıramadık mı? Yani biz ne yapacağız? Acaba bu konuda bize düşen bir şey var mı? Veya acaba bu adamlar gerçekten sorumluluktan kurtuldu mu? Yani biz bunlara gerçekten bu ayetleri duyurabildik mi? Biz bunlara gerçekten İslam'ı tebliğ ve talim edebildik mi? Filan diye kimi Müslümanlar kendilerini sorumlu tutmaya çalışıyorlar ya. Ama bakın ayetlerinde Allah diyor ki bunu asla kendinize dert etmeyin ey Müslümanlar. Böyle bir problemle kendi kendinizi meşgul etmeyin. Çünkü onlar bunu biliyorlar. Yani bu konuda onlara yeterli bilgi ulaştırılmıştır diyor Rabbimiz. Onlar kesinlikle biliyorlar ki bu Kabe Rablerinden kendilerine verilen bir haktır. Yani kıblenin Kabe'ye döndürülmesi bu konu kesinlikle Allah'tan gelme bir haktır. Onların bu konuda en ufak bir tereddütleri, en küçük bir şüpheleri yoktur. Bu konuda kendinizi hiçbir zaman yormayın, kendinizi hiçbir zaman sorgulamayın ey Müslümanlar diyor Rabbimiz. Ya bırakın bu mesajı onlara ulaştırıp ulaştırmadığımızı da, hani yukarıda gördük, ayet-i kerime okuduk, biz müminler olarak insanlara şahit olacağız. Yani bu bizim problemimiz, bu bizim sorumluluğumuzdur. Ama arkadaşlar, biz ehli kitaba şahitler olmasak bile bu insanlar bu bilginin sahibidirler. Yani bu bilgiye sahiptir bu adamlar. Onlar kesinlikle biliyorlar ki Kabe'yi ataları İbrahim bina etmişti. Onlar kesin biliyorlar ki İbrahim oraya yönelmişti. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın Kabe'si, İbrahim Aleyhisselam'ın kıblesi Kabe'ydi. İsmail oraya yönelmişti. İshak Aleyhisselam oraya yönelmişti. Ataları Yakup Aleyhisselam da Kabe-i Muazzama'ya yönelmişti. Bir de bildikleri, tanıdıkları, hani Bakara suresinin evvelinde Rabbimiz anlatmıştı, avuçlarının içi gibi bildikleri, öz evlatlarından daha yakın tanıdıkları son peygamber de oraya yönelmişti. Bildikleri peygamber onlara geldiği zaman iman etmeliydiler. Hem peygambere, hem peygambere gönderilmiş Allah'ın son kitabı Kur'an'a, hem de peygamberin kıblesi Kabe'ye iman etmeliydiler ama inanmadılar. Bekledikleri peygamber gelmişti, biliyorlardı. Bu peygamberin adı Ahmet'ti, biliyorlardı. Bekledikleri peygamberin kitabı Kur'an olacaktı, bunu da biliyorlardı. Kıblesi Kabe olacaktı, bunu da biliyorlardı. Mekke'de zuhur edecekti, biliyorlardı. Kavmi onu zorlayacak ve sonunda Medine'ye göç edecekti, bunu da biliyorlardı. Oğullarından şüpheleri vardı bu adamların ama bu peygamberden şüpheleri asla yoktu. Şimdi bu adamlara Müslümanların kitabı götürüp götürmemesi Müslümanların problemi. Yani bizim kendi problemimiz. Onlar açısından bunu kesinlikle problem etmeyeceğiz. Yani bu adamlara kusura bakmayın. Madem ki size kitap duyurulmadı, madem ki din size duyurulmadı, öyleyse buyurun cennete denilmeyecek kesinlikle. Yani bu konuda bir endişeniz olmasın ey Müslümanlar diyor Rabbimiz. Bu konuda Müslümanların herhangi bir endişesi olmayacak. Kaldı ki arkadaşlar, az evvel de ifade ettim, kendi peygamberleri döneminde, kendi peygamberleri vasıtasıyla, kendi kitapları vasıtasıyla Allah onların her birerinden ahit almıştı. Mesela bir Yahudinin İsa Aleyhisselam'la karşı karşıya kaldığı andan itibaren İsa Aleyhisselam'ı kabul edip ona inanması gerekecekti. Veya bir Hristiyanın, yine bir Yahudinin Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la karşı karşıya geldiği andan itibaren Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a iman etmesi gerekecekti. Onların arkadaşlar sorumluluktan kurtulma problemi ayrı ama bizim problemimiz ayrıdır tabii. Bu ikisini ayrı düşünmek zorundayız. Yani biz sadece onlara değil, tüm dünya insanına bu mesajı götürmek zorundayız. Yani bütün dünya insanlığını bu mesajdan haberdar etmek zorundayız. Ama şurası da bir gerçek ki, biz gerçekten Yahudi ve Hristiyanlarla bir kavganın içine giremedik yani. Onları bu ayetlerle karşı karşıya getiremedik. Onları bu ayetlerle uyarıp, bu ayetlerle İslam'a davet edemedik. Bu bizim kendi problemimizdir. Bunu onların problemleriyle karıştırmamaya dikkat edeceğiz. İnşallah burada kesiyorum dersi. Gelecek haftaki dersimizde kaldığımız yerden devam ederek inşallah Rabbimizin öteki ayetlerinde bize ulaştırdığı mesajını tanımaya çalışacağız. Allah hepinizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.